سورت نساء آیت نمبر دے 25 پنزم پارا د پنزم پاری لنبے مخ دے پنزشتم نمبر آیت دو سورت نساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اجورهن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا احسن فإن اتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي لعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم سورۃ النساء بدی سورۃ کے احکام ذکر کے چپاغ سر اصلاح د معاشرے راضی او سورۃ په درو حصو تقسیم اول نو ورسو وجه ته بن کته سیستم لګوډه سورت پدریو حصو تقسیمو اول حصہ کے او پنزو سیاتونو پائی کے شپارس احکام بین الرعیت اما سی کرے ہو تو بیا اما چلا کرے او پنزو سیاتونو پائی کے شپارس احکام مخ کے نہ حکمونو بیان شو په لسم حکم بیان شروع بیان د محرماتو وا سوال سپینزلس کړي شوی حرام خزه داغه سره نکاح کول حرامو بندو منو نو داغه بیان وکو ومن لم یستطیع منکم طولا این که المحسنات وګوره په خو نه اوس کنه ها وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا يَنكِحُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ آسو چې طاقت نلري تاسو نه طولن د مالدارې ايان کې حل محصنات المؤمنات د نکاح کولو د اصلو خذو مؤمنانو سره سوچ طاقت نلري چې د خزه په نکاح واخلي دلته محصنات نه مراد اغاسل خزه پاول دو صورت کے پاول دو پیزمی پارے پاول کے والمحسناتو من النساء آلتا دو محسنات نمراد خاوندانو والا خزے دلتا محسنات نمراد پاک دامنی اصلی خزے مرادی ری اصلی خزہ طاقت نلری سوک زکدہ اصلی خزے قیمت ورکو القران دی نفا مما مرکت ایمانکم نوا دخلی اخذنا اخذ چې مالک شوی خلاص تاسو دا غي من فتياتكم المؤمنات دا جن کو تاسو مؤمنونا بیا وینځ په نکاح اخلي الله وي ومما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات اصل خزه تا قدر سره نشتا چا غي له کور جوړ کې غي له مہر پوره کې دا غی لوازمات پورکه او ډیر تنگه صبر د نن کیږي په هاي طرف روانه کلاوي وینځ په نکاح واخلې والله اعلم بإيمانهم بإيمانكم الله خپوي په ارادو تاسو بإيمانكم په لوزن تاسو په ایمان تاسو بعضكم من بعضن باز استاسو پیدا د بازو ندی باز استاسو د بازو نه پیدا دی ف فانکحوهن باذن اهلهن نو په نکاح واخلې د خزو لرا په اجازه د مالکانو د خزو په اجازه د مالکانو د خزو او چې کم څوک د وینځي مالک دی نو دا غنه د وینځ واخلې او دا غې سره د نکاح کې فانکحوهن باذن اهلهن نو په نکاح دی واخلې د خزو لوینځو لرا بی اذن آلهن پی اجازت دا مالکانو داغی دا آل داغی زکا داغی وینزی خوبا مالکی کنا دا خووینزا دا چا سرا مولا بی نو داغا ندی پی اجازت بانی دا خزو آخلی واتو هن اجور هن آور که دی خوزو تا داغی محرونا بالمعروفی پا قانون دا شریعت باندی سورج داغه خزه مہر دے نو غدی ول برابر ورکی په مناسب طریقې سره محسناتن غیر مصافحاتن شیتاسو پاک دامن زنانا مشیتاسو بدلمنی دا خطاب دے زنانا ہوتا اے شیتاسو عفیفاتن دلته کې د محسنات نه مراد پاک دامن خزه شیطا سو پاک زنانا دا گورا دیو رکو که دا ممحی سواد نن پدریو مانو سرداره یو پماند خاوندانو والا خزی والمحسناتو من النساء التا دا محسنات نا کمی خزی مرادوی نا خاوندانو والا مخی تیر شو این که حل محسنات المومنات التا دا محسنات نا مراد اصیل خزی مرادوی دلتا د محسنات نه مراد پاک دامن پاک خزی مرادری کننا شیطا سو ای زنانو محسنات پاک دامن تاسو پاک عفیفات جوړ شي غیر مصافحات مشی بدل منی نن د خزو حالت ګورا پاک خو پاک دی ماشاءالله خو چې کم پدې ګندګری باندې دم توپ کې مشهور دی بے حیائی کی مشہوری دی اگر شرم و عار نکید دیسی ضرورنا او پا دی گندونو پا میڈیا باندی رازی او د خلقو آغا ضرورنو کی اثر پیدا کئی غلط پا بے حیائی سرا بے پرتگری سرا او زوانان چاگی تا گوری نو خام خاک بے حیائی نکی نو چه داغی طرف تا گوری نو میلان د بے حیائی داغ پڑکی راشی او خصوصا چې دا پښتنې بازی پکې شي په خواندا اها او بیا افغانې بازی په دې میډیا راځي په ایمانا فائنته نا بفاحشتن قراتو کې ده دینا ازیه په خوا وویز انډیا والا دا پښتانه چې کوم غلط کارونه کوي دینه په انډیا یې شي پریتانه فائنته نا بفاحشتن کده راځو کې په بهای سرا فعليهن نصف ما على المصنات ګور پاک دامن جوړ شي اغه زنانا حدیث کې راځي اغه زنانا چا خوشبو په ځانو لګي په یو مجلس باندې لاله 13 شوا نو نبی علی اوغه مجلس وا لو تدا خزنه خوشبو الګي دا نبی علی سلام فهي قزا وقزا اي وي زانيا دا خزنه زناکار ده دا خزه زنا کار ده دا خزه زنا کار ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې زل نبی علیہ السلام هغه ته د زنا ها قول کړي یا هغه خزه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي مائلات مميلات حدیث کې راځي هغه سرونه ببر ببر پرخي یا هغه سرونه راون کړي او د سر د پاسه پوجا کړي د خلق زړونه میلان دی تکي او دې طرف ته خلق مایل کیږي او دا غي سرونه په شانت د قبضو خوې د پاسه په یو جنبک جوړ کړي یا ساته نبی عليه صلوات و سلام وي او بیا نره لباس بي دا غي هغه معمولی لباس هغه ټینګيږي نه نو ستار سرا یا سستن سرا یا بل سي سره اغه لو پټاو ساده ترلې سر پورې زکه په پته چا واسره الوزي انو نبي عليه صلوات و سلام وي داسه خزبا لم يجد نريحه جنت تدنکه ذل خپریدا د جنتونو بوی بو هم ان ممید جنتونو بوی داننو ګور دا کوم حالت نن د خوځو جوړل هغه چې فیسبوک کې ګوري نت کې ګوري هغه به آیا نه وځمو په کوم زمانه کې پیدا یو ګوره په ځې خودي زنانه وکړي هغه یو وی وې د خځې یو کار دی شر کار نه شي کولای ها هغه ګندګيري چې وې او دا به کوي منګله امریکا یورپ هغه يهود په دې خې دي چاغه خو زبانه قانون نه کوي او دا مسلمانان او دا پښتانه په خو زبانه قانون نه کوي دا کوي او دا ډېر به حیاي او ډېر په بدتمیزي سره اسلام خو پرې دا چاغه مسلمانان هم سپکوي هغه غیرت هم پکې نشته چې داسې خبره کوي دا د پرې خودي خو هغه ملکونو کې تعلیم اثر کړي یورپ کې هغه د دې نه هغه او چتې کړي ماشومان بوتلي یورپ کې هغه تربیت شوی امریکا کې انګلند کې نوداغه دې تیاری کړي بیا دا نور زنانو ته دا تعلیم ورکړي چې موږ له پښتني یو موږ بدادا کارونه کو دا هغه حالت داره دا ویره د فلانی لوډو د فلانی خدای د فلانی ځای ته لاړه الته کې به نوکری کې الته بدا کوي و چې لاړه خدا کارونه هم کوي الته بیا کړي یورپ ګورا چې کوم ملک اوسه کې دا غمل قانون بخپله دا غمل اثر په انسان لکل مجلس تاثیر ته هر مجلس اثر وي جمعات کې وخت یې روا د خو خلکو سره وخت یې روا نو دا غیر به خو نه حاصله د هر مجلس اثر وي ته جمعات نه به خاصر معلومه په سینما دمتو بهای کې وخت یې نو د بهای اثر به قبله اغه تا ته د پردی بیا د دانغه اغه به پردګی کوي اغه به حیاي کوي قران سنت جماعت مدرسه تا ته حیا کوي تا ته غیرت کوي تا ته دین کوي علما تا ته باجی وګوره دا مدرسه زکه ختمول غالي یو بېمانه وي چې د دې د چفارش نو دینه دهشتګردي پیلاويږي نه مدرسو نه چفارشي اغه د الله او د پیغمبر اغه حکومت مخلوق ته بیانې منګل د مدرسې فارغ یو ګوره خلکو ته قران خيو حديث خيو مسائل خيو دا بې ایمانه چې دغه زینو نفاذ شونه بیا دغه قانون نه کوي دا به حیا هغه ته په دې سحکار مې نه کوي نه د پیغمبر په قدر پويږي نه د الله د کتاب په قدر پويږي لکه څنګه چې هغه يهود کې نو چې دا غیب الکونو کې پاتې شونه دی وی زه تاسو په خبره هو نه دا کړم قران په کې چاره اوسته او عالم په کې چاره اوسته پیغمبر په کې چاره اوسته اغه ته د پیغمبر قدر سم معلومي اغه ته د قران قدر سم معلومي اغه ته د الله د خدای توپ قدر سم معلومي اته د جمعات قدر سم معلومي دغه بهای په قانونو کې مبتلای الله دې موږ معاف کړي په داسې حالتونو باندې په کار دا چې موږ خپل اولاد خپل ماشومان حاتق دا اغه تعلیم په حقوق انګریزي بد نه لې په پردیسه را او بیا د قران سره پیوسکو دا حدیث سره پیوسکو دا تعلیم پیوکو خپل او علم د قران او سنت او خيو خوا کې څوک مجلس وي خزنانه وي خو علماي په پرده سره آیت لېګو نو دواړه کار او کنه دا ته ولګو دینه دي غافل پاتې کړیا ساتان او زغه د به هلال کړو سبا کولاويږي چې نه هم کولاويږي په سبا دا حالت رده پته خو نه فایزا احسننا فان اتینا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ابل یو کس مې مریکارو موند حماته ویل یو ځکه مې مونته ماته کمې نه ماته سره رویډه پاغي به نور څه ټکو هو یې د ګندګی دې مې تو ګل ګندګی نو پای کې داسې ګندګی دی وا چاغه ټول ګانې په جانې په حای ګندګی چ څه ګند نه پای کې راځه ما کړو چیرته یو کلیپ یا یو پوان پکې چیرته سم نو نقاری هغه تلاوت هم پکې نو دا نوجوان او نوجوانې به دا کتري ادا د خلکو میموري کاری دا چری کړي عمومي طالبان کړي عمومي حمال راکې چې وګورم دا څه ګندګيري چې انسان عقل تباہ طرف ته روان دی تباش خرک او دا کنه خنری کنه قران سو زکه خنری چې دا بهای بیا نشی کوره چا چې د بهای لاخ پلکړیا ساتي دنیا هم تبا او اخر هم تبا قران حکم کړي محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان او خطاب زنان او تکره زنان او شیطازو پاک دامنی زنانا غیر مصافحات مشی زناکار مشی بدلمنی مشی پردہ نکو انکی پردہدار جوڑ شی حیادار جوڑ شی ولا متخذات اخدان او مکی گی نون کی پٹو یارانو لرا پٹ یاران منی سی پا فیس بکونو بانے پا نیٹونو بانے زکر دی زمانہ دا پا موبائلو باندے پو خواب خط ورکو یو کس دا کس بے خوخشا یو کس طالب راتا مخ کے دا سیزونو خونو حالتا حدیر جماعت کے پاتے کے دا منگ سلام مدرسے لتا ناغل خط گزار کے یوی جی نئی خط ما تراکا فارسی بانو خاص پر پختو دا سی نپوی دا اردو بانے ما ته ودا زما مخ ته یو جنی گزار کا نو ما چوکته در ډیر داسې الفاظ نکلی شو مې ده بچي مې په دغه لار بیا مزه وای خجی بل لار مو ته هو دا حالت ته ها الک لبا کا چټور کی اورور لا دا دا پلانې جنې لا ورکا دا پلانې لا ورکا دا په خوا به داوي اوس هغه ته زوت پاتې نشو اوس ضرورت بس نمبر حاصل کی چنه بل حاصل شبا به د خپل دنیا دا سلګا ته بلال شي ها دا د دې اخترونو کیو په 14 اگستونو کې سلګا کې بس نمبر چې سوخوک شي نمبر مخه دا نمبر لیکلی پور چټونو هغه مخه ته گزار کې نمبر والی بس بیا ته بیغم آیا به می سجونه دي او هغه نټونه دي او نمبر یو بل لور کې به خپل خواخه دا به وی یاد مونږ با فلانې ځکه واده کو فلانې ځکه به حیاي وکړو فلانې بدا کو دا حالت ته تاک خز او جنې بار کړې نه وې تاک خز او جنې له دا سیس پلاس کې نه وې ور کړې موبایل هغه بدا قانونو کول تاول لاس کې قران ور کړې تاول او کوم ګورته وای چې یو ولو کې ام پی 3 ولا والا ریډیو ولا والا چې دا الله کتاب تناستې قران حدیث او تناستې لکور بم دې په امن وي بچی بم دې په امن وي حیاداری بم پکې وي الله پیغمبر بم خوشاله ته بم خوشاله رحمتونه هم در باندې وریږي وینا نه نه دغه دې پکار او چې دا سیسټه کمی زنانه جنې لاس واچاو نو یا ساته تیم تبا کړې اغم تبا شو خامخا بدل یو کار ګوري او دا رنګي اقورم د حیا نه دی او اقور کې غضبونه او مصیبتونه هغه پکې بیا حاضر وروړه مونږ وړو کې ریډیو او ټیپ والا زمنګ دا درسونه ماسخوتن هم کیږي سارم کی دا ګورم من پاوبانه اتبه جو شروع کو لشهول سه پوره دا تر سنې ماسختن او بج شروع کو اتنه پوره درس شي داګه نه پس بیا د اها د احادیثم درسي نو په کار دا کده وکه نشوړې د ماسختن اوروا ماسختن خپل بچ ځان سره کینوا د وخت اوروا نو تاو ته مو خو ته دا لار خی الحمدلله دا لار د کامیابی دا او هغه بل لار هغه د بے حیائی او دو ناکامیابی دا ہون ٹھیک دا سار دی سکول دا کالج لزی مصوتا نی آگے تکینا وکین تا یو انیما وادے تا وکین ای ولا متخذات اخدان نند زنانو دو جنکو سر دا سی موبائلی دی چیز سری اقل مو حیران ای دا سی موبائلی دی ارسا دا دا سی نتونا پی کئی آو کتو ارتوی دا دن دا پارا بیا سل پوی ورکا یره دا اعلی خراب شوی دا د جنریټر د پاره تی دی یا بل مزدین د پاره نو دې سره به یو پیسې نه ها دا د دې مخلوق د بهای د پاره پیکه چي کوي د بهای د پاره هر قسمه قرباني کوي داسې موبایل لري چې د دیر شو سلويختو نه کم نه مونږه مطلب یو موبایل والے چې مونږ دې دغه نت په نشر کوو د قران او د حدیث دا درس په نشر کیږي ها اعلی د پد دین نو دا غیره پاره دې سره نه بیا موبایلي انو سره بیا 1500 روپے او کوته دا موبایل خراب دی اوس نیو ډیزاین راغره ښه دا ولر کوم دکان ته سبالار شه دا ما په شل زراغت سے پداسې ورکول کوڅو کېدی بل یو دا راغله دی مارکا ها هغه دی قیمتي دی الله اکبر افسوس په دې خلکو ولا متخذات اخدان همو خدا زړه ساتو چې صرف او وخت به تیری وخت دی ورو ده پاره چې صرف کار به کوي دته حالت وګورنو ولا متخذات اقدام یبل تا ها په دې باندې ځاون نه کي ولا متخذات اخدان ها اخدان جمع د خدن دا خدن اغه دوستوي چې داغي پونوم اغستلو باندې سره سکیږي شرمندگی بوغوا شرمندګل اوسنو بوغوا به ویل کده فلانی الګ سره دوستانه دا نو سر به کته کا فلانی مولانا افلانی مولانا سب سے دوستانہ دا افلانی چرمین سے سر امین بر سب سرا فخر بے کا حکورتوی بے لکا افلانی یلک سرا نبیہ بغلیشا فلانی جنی سر نبیہ بغلیشا نن فخر کئی فلانی خوزما دوست ہے آئی که خوزما داری داری دا بے فخر کئی دا بے حید امنا حتی اور سیدہ ولا متخذات اغدان فائز دا لفظ صورت مائدی پاول کم بیا رازی فایزا او سننا فینتینا بفایشتینا او که اشیدا خاوندان و دغه وینځم بیا خاوندان وکړو وینځي وی ا اوغه خاوند ورزل دکی او سننا بیا خاوندان واره فینتینا نو کرا ته وکړو دی وینځو بفایشتین په بیاي سلا فالین نصف مال المسنات نو لازم دی په خو زبان نیمه هغه سزا چه لازم و اپا آسیل و خضو من العذاب ده سزانا سمانا گورا دوینز ده پارا او د اصیل ده پارا سزا جدا و اصیل خضا یا اصیل سره غلام نو وینز نو حرو او اغی علایازو بالله زنا اکل سره یا خض اصیلو نو او واده نو کړي نو هغه لره بس سل کولی ملاويږي سل دوري او چې واده کړو نو بیا به جمچيږي پکانو به سنگسار کیږي وشتل کیږي نو د دې نیمه سزا بچاته ملاويږي وینزو او غلامانو ته نو د وینزو د پاره خوزا سل کولی به چې واده نو کړي نو سل کولی به هغه به نیمه شي د غلام او د وینځ د پاره چې واده نو کړي او زنا یو کړو سو کولی به د ملاوجي 550 خدا څنګه سارول چې واده کړو ها نو څنګه ساري د نیمیږي چې نیمه مرکان می پرېدا دا نیمیږي نه د وینځ د پاره او د غلام د پاره په دوالو صورتونو کې 500 کولی دی ها کو واده کړي او کو واده نه کړي نصف مال المحصنات دیخوا پوشی کرد ذالکا دا نکاح دی وینزو سر خانه دا زکا دی وینزو سر نکاح خانه دا چه بیا با دی اولاد کے غلامان راشی بیا با در پوری خانه خان دی منستا بین تو خود وینزی نا پیدا ہے غلام بین نا نا ذالکا دا نکاح دی وینزو سر دا دا پردا چا دے خشی اللعانت منکم چی یریگی دا زنانا منکم ستاسونا سوک دیر دا سی حتر سی دلے چی زنا رانا کیگی نو چی زنا تی کیگی نو دوین جسا دی بیاک نکاو کنو سو بے حینو خوبا بچی کنا او چینا بلکل شاوت پہ غالب ندے عظم شیخ سے ہوئی یو قوتی شہوتی دے یو قوتی شیطانی دے اول قوت ملکی ده نو پچاوانی قوت شهواتی غالب شی نو چدبانی قوت شهواتی غالب شوی ده نو اگر بیا نو جماعت پیجنی نو بیا مدرسه پیجنی نو بیا بازار نو بیا دکان او نو خلق بیا پیجنی چرته که لکه دس پی بیا خپل مقصد ارده که حل کئی نو ذالکا دا نکاح دی وینزو سر دا پردا چا دے خشی لعانت منکم چیریگی د زنانا عانتا چیریگی د قوتنا چیریگی د شاوتنا چیریگی د بدینا منکم ستاسونا عانتا دیر مانی ری و انتس بیرو خیر لکم کلام منقطع دا ما قبل طولو سر لگی او دا صبر کول د وینزو پن نکا کولو سر دا غور د ستاسو د پارا الله وی بیا صبر وکي چې د وینزو سره ستاسو نکاح رانی شي بیا به د اولاد ته خلق بدګوري چې دا غلامان وي والله غفور الرحیم الله دې بخشش کوونکی